matindo na yo mwana mobali oyo bokosaka basi kasi lelo suki oyelaka nga na ndako na mode ya fiance nzoka ozalaka na mwasi na bana na ndako na yo na meseni te na meseni te papa libala bombanda okoti ya ngai wapie okoti ya ngai wapie nabonaka likambo te mwana mwasi oyo kikanga nazongisa yo eyano zei osika lelo ebongoli makambo mobali alingi yo tala pozisio na ye ya libenga emami nakozela yo ndako ya kofutela yo mwasi na ngai asika na ti motema mobali asali nyonso koti libala ye nzoka elingaki ye kaka mpo na mbongo nebandeli yo kamufle na bolingo nasima mikolo komitambale mobali atutatolo nazi yonga bolingo nzoka yo nasima obomba mongali na se ya mbeto nzoka yo nasima obomba mongali na se ya mbeto nzoka yo nasima obomba mongali na se ya mbeto mongali tombalwayo likama mongali eboma mabala epe ekomisa mpasi na esika ya mpasi kotambola mpamapa makata babala mersi ba mwana mwasi wana ayoki te patro aye asalaki mongonga vature akoma olenga abino ebebelinga yawa abi mongali namoloko ya ntango no ekoki kotanga be libebe na sa mbeto siko mpe patro mpe lokola namoni balobi kota mwasi na nga ekoma ye na ndako boye yango lika monini oyo yango o makola nani oyo ye alobi mobali na ngai wana yali gudiri ya leki na ngai gudiri ya leki na yo patron andimi te kasi animité abendi sapatu sosa de monani oh de jeune homme yawul kamene osala de sortez de là jeune homme sortez de là jeune homme de sortez de là mama Bomba